Medusa. Med Jake och hans glada pirater far vi ut på skattjakt och nya äventyr. God morgon, god eftermiddag och god kväll. Det här är Jake E i Pirate Rock-studion och det här är mitt första program här på kanalen, så det ska bli väldigt spännande att se hur detta ska gå. Vanligtvis sjunger jag ett hårdrocksband som heter Amarant och nu har jag haft lite ledigt och fått den eminenta äran att sitta här i studion. Jag tycker att det är svinkallt, men det kommer nog gå bra det här. Jag kommer att ha med en bisittare och en av mina bästa vänner här i studion som heter Fredrik. Han jobbade tidigare med att sända podcast om tv-spel. Så att han kommer vara ett fantastiskt tillskott här i studion. Skitsamma, jag har snus i alla fall. Och lite senare i programmet så har Christian, den kära stationschefen, han har lovat att han ska komma förbi och förhöra mig. Ni behöver inte säga någonting till honom, men jag har ingen aning om vad jag ska svara på hans frågor. Ja, jag ska gå och sätta på lite kaffe. Det är egentligen Fredriks jobb, men jag får göra det själv den här gången. Vi hörs om en stund. Du lyssnar på Pirate Rock 954. Det var Engel med Sense the Fucking Fire och Marcus, jag hoppas att du inte blev arg på mig nu, men jag döpte upp den där låten lite grann. Och för er som inte vet vem Marcus är, så spelar han gitarr i Engel och är en av mina kära vänner. Vi har turnerat tillsammans och han har också lite sådär gott svalligt hår som han blir lite halvt förälskad i. Det har varit jul och min dotter, hon är 2 år nu och jag lyckades ge henne en massa smådjur i julklapp. Och smådjur, då menar jag inte kvalster och silverfiskar och dammråttor, utan hon fick hästar och hundar och laggårdar och allt möjligt sånt där tjosan, hoppsan och hejsan. Jätteroligt, men det är inte så roligt när man går upp mitt i natten och trampar på dem. Jag tänkte kolla med er, ni kan mejla mig till nästa veckas program på jake@piraterock.se och skriva vad har ni köpt till era barn som ni ångrar så här i efterhand att det där skulle jag inte ha köpt, för det finns ju vissa leksaker här i världen som är roliga att se på, men när man går upp mitt i natten och ska gå på toaletten så får man dem under fötterna. Fredrik, min kollega, han har fortfarande inte visat sitt vackra ansikte i studion, så vi spelar en låt och så ringer vi honom och ser var han har tagit vägen. Det här är Meshuggah med Do Not Look Down på Pirate Rock. Pirate Rock 95.4. Tjena, det var Jake. Var har du tagit vägen? Vadå? Ja, vi spelar ju vårt första radioprogram idag. Jaha, var inte det imorgon? Nej, varje onsdag klockan 6. Men då kom... Jag är ju på väg, okay. Förstår du? Jag är där om en liten stund. Var är du då? Nej, men jag är utanför. Okej, okay. Det låter inte riktigt jo, som jo. Att du är... Jo, men jag lovar. Okej. Okay. Titta ut genom fönstret. Jag kollar ut genom fönstret och jag ser dig fortfarande inte. Köpte du med mjölk? Det gjorde jag, givetvis. Bra, tack för den. Jag tror på det när jag ser det. Men du Fredrik, skynda dig så fort du kan. Är det okej, eller? Springer med ljusets hastighet. Okej, ska få se hur det går. Vi spelar en låt så länge tills du kommer in då. Här på Pirate Rock 954. Jag har lyssnat på den här kanalen 95.4. Pirate Rock. Ett jävla gnissel det där. Nu har Christian i studion. Vad gör du här? Ja, jag är här för att förhöra dig, tror jag. Ja, du, jag sa lite tidigare till lyssnarna att jag har ingen aning om vad jag ska göra. Men det är du som har bjudit in mig och har mitt eget radioprogram. Vi kände väl att vi behövde lite nytändning och nytt folk och nya profiler in på Pirate Rock. Så att då passade det väl bra att bjuda in dig, tänkte jag. Ja, det kan man ju säga. Jag kan ingenting om någonting. Du kan ju prata. Det räcker för oss liksom. Sen så sköter vi resten. Det har jag hört hela mitt liv, att jag är en jävla tjatmumrik. Har du alltid varit så tjatig? Jag tror det. Jag vet inte. Min mamma sa alltid när jag var liten att du bara pratar med allt och alla hela tiden. Ja, var det så? När du var i affären och sånt, kunde du bara börja prata med vem som helst? Jag har alltid kunnat det. Jag vet inte varför. Saknar du den här spärren, eller? Eller är det ett socialt geni du blir? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag har väl alltid brottats lite mot det där, tror jag. Att alltid försöka att tygla mig lite grann. Ja. Av den anledningen att jag alltid har fått höra det. Att fan, du bara tjötar med allt och alla hela tiden. Har folk stört sig på det? Jag tror det. Nej, nu gick jag iväg och tjötar igen. Ja, men lite så är det. Men samtidigt så har det ju lett till att man känner ju allt och alla istället. Så ja, att det är bra. Ja. Vad säger du då? Vad tycker du att jag ska ta upp i mitt lilla program? Ja, du får egentligen prata om vad du vill, tycker jag. Mycket musik. Vad du har gjort och vilka du har träffat. Vad du själv... Nu gillar ju inte du musik så mycket. Jag gillar ju musik, men det problemet är att jag jobbar ju. Jag är ju sångare och jag jobbar ju med musik i min studio varje dag. Då blir det lite skomakarens barn. Det kan jag förstå faktiskt, men... Någonting måste du väl ha ändå sen barnsben och sådär. Halloween vet jag att du gillar. Så. Ja, jag älskar ju... Jag är ju lite fast. Jag är som en gammal gubbe lite grann. Jag lyssnar på det som jag lyssnade på då. Jag slutade att samla på skivor när jag var 20 kanske. Och jag har väl säkert 3-4 tusen plattor på vinden. Så att det är Halloween, det är Iron Maiden, det är Judas Priest, det är Europe. Europe är väldigt nära hjärtat. Allt som är bra låter det som. Allt som är bra, exakt. Och docken ibland. Och docken ibland. Vad känner du själv inför ditt program så här? Är du överladdat eller? Nej, men det är intressant. Jag har ju jobbat lite med radio lite här och där. Alltså du vet, i och med att man har gjort mycket intervjuer och sådär. Så att man är ju inte helt, vet du det? Vad fan heter det? Man är inte helt ny på det helt hela. Ny, men att ha sitt eget program, det är ju helt nytt. Det ska bli jävligt kul. Det som är svårt är ju, tror jag, att hitta någonting som folk som lyssnar tycker är roligt. Nej, var det själv bara så funkar det, vet du. Tjata på. Det är aldrig någon som tycker om mig när jag är mig själv. Du får väl spela en roll här i radion då. Ja, precis, precis. Du, jag träffar John häromdagen förresten. På eftermiddagen? Ja. Ja, jag träffar honom på morgonen, men han är ju på radion på eftermiddagen. Ja, precis. Ja. Har du sett hans nya skor? Nej. Men jag gillar inte dem, antar jag. Nej. Ser för jävliga ut. Du är varmt välkommen i alla fall till stationen och det ska bli kul att följa det här. Tack så jättemycket. Vi kör någon låt till här, tror jag. Och sen så kommer min bisittare. Han är ju inte här, han är ju försenad. Ja, han har jag redan tröttnat på. Ja, jag också. Fredrik heter han. Men vi hörs, Christian. Ja, du får väl komma in och säga hej. Ja, absolut. Lycka till med programmet. Tack så mycket. You keep on screaming from the top. Your lungs, Mr. Who gives a shit, you shut up. Nobody gives a fuck who you are. Coheed and Cambria här på Pirate Rock. Och Fredrik, du har kommit in i studion. Det har jag gjort, med kaffet i frångstrupen och allt. Åh jävlar, vad hände? Varför är du försenad? Jag var tvungen att krypa hela Götgatan ner. Och den ligger i Stockholm. Ja. Sicken jävla omväg. Ja, det blev så alltså. Det är därför jag är sen. Ja, precis. Jag ska ju presentera dig. Det är Frexvix. Ja. Många namn. Ja. Fredrik är det vanligaste. Nej, det är det väl inte. Ska vi gå in och söka på det kanske? Det är nog fan med dags att vi gör det. Nu ska vi se här. Vanligaste. Ja. Den. Ja, just det. Då ska vi se här. Allt om vetenskap. Alltomvetenskap.se. Albin Olsson är tydligen det vanligaste namnet. Ja. Det hade jag inte tippat på, faktiskt. Nej, 2008 var det Mohammed, men nu är det Albin Olsson. Som sagt, helt otippat faktiskt. Helt jävla otippat. Du ska vara min sidekick här på Pirate Rock framöver. Känns det? Jo, men det känns bra. Ja. Sänt radio förut. Inte radio. Jag har jobbat med podcasts och lite sådana grejer tidigare. Men jag är van att sitta vid en mikrofon. Just det, du är musiker också. Stämmer bra. Mm, du kan spela allt. Ja, och tenor. Också faktiskt. Ja, yeah, internal jokes of music. Det är det bästa. Nej, men vi ska spela en låt till här. Vad vill du göra? Jag gillar ju Ronnie James, ja. Helt klart. Då kör vi en kompromiss och kör Dio då. Eller? Bra. Bra. På Pirate Rock. Ja, han är ju död nu tyvärr. Men det är ju inte du, Jocke. Nej, jag känner mig död inombords ibland. Men då tar jag en Snickers och så blir jag mig själv igen. Eller vad är det man säger? Tar man en Snickers så blir man sig själv igen, det säger de. Men det finns ju även andra chokladkakor. Ja, just det. Nu får man inte göra reklam i radio om det inte är reklamradio. Det här, Pirate Rock, är ju faktiskt reklamradio. Så Snickers, hör ni detta, så gillar jag Snickers. Det gör jag också, men det får vi ju inte säga i det här landet längre. Fan också. Du, på tal om Dio som gick bort för några år sedan. Den 28 december så hände någonting ännu värre. Lemmy gick och stämplade ut för sista gången. Det gjorde han faktiskt. Han har druckit sin sista whiskyflaska nu. Och det är ju ohyggligt tragiskt faktiskt, tycker jag. Jag har haft en stor relation till honom. Hela mitt musikliv faktiskt. Ja, du har varit en riktig Motorhead-fan, är det inte så? Jo, faktiskt. Väldigt mycket så. Det blir så bara... Jo, det, så är det. Jag har mer eller mindre avgudat Lemmy som så många andra i hårdrockskretsar. Och det har väl du också, kan jag tänka mig. Ja, jag har aldrig varit ett stort Motorhead-fan på det sättet. Men jag har alltid sett upp till honom som en ikon inom The Rockstar, bla bla bla, vad man nu säger. Han har ju varit någon slags profet om hur man, så här ska man vara om man är rockstar liksom. Ja, det, så är det. Han har ju levt det hårda livet, kan man ju minst sagt säga. Ja, det har ju, man trodde ju att han skulle överleva oss alla på något sätt. Men fan, verkligheten slår till ibland och det är fan i mig tragiskt, tycker jag, det där. Men han har det väl bättre nu, gissar jag. Han sitter väl där med en massa Jack Daniels uppe på molnen. Jag såg en sån rolig karikatyr häromdagen. Det var en bild där det stod en ängel och så sa ängeln, du till Gud då, som inte jag tror på. Men du, den här killen undrar när baren öppnar. Mm, baren i himlen. Det är väl Lemmy som ser till att den faktiskt kommer skapas och öppnas nu. Ja, antagligen. Jag har varit på Rainbow Bar & Grill i Los Angeles flertal gånger. Och många av gångerna så satt han där vid sin spelmaskin och spelade. Han tog inte så mycket plats, kändes det som. Nu kände inte jag honom personligen, men det kändes som att han var en väldigt, väldigt ödmjuk och trevlig och sympatisk människa. Med det klientelet så tror jag inte han kan vara på något annat sätt. Jag tror man måste vara ödmjuk med folk som fans som har väldigt mycket rötter i punkkretsar och så vidare, för att han var ju väldigt genreöverskridande i sitt musikskapande. Nej, det har du rätt. Jag har en rolig historia om honom. Jag jobbar ju som pyrotekniker förut. Och då gjorde jag och min kollega, vi gjorde dem på Sweden Rock. Och då satt han inne i sin byscha och med ryggen emot dörren. Och så kom min chef in och skulle prata med Lemmy och så säger Micke D. Ja, Lemmy, det här är... Ja, Jonas heter han. Det är han som ska köra pyrot idag. Och då tar Lemmy sin högra hand över sin vänstra axel, tittar inte ens dit och så säger han hello. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag stod i dörren och tittade på. Jag tyckte det var en skön snubbe. Ja, lite sådär skön arrogans, lite hälsosam arrogans kanske. Ironisk arrogans. Ja, exakt. Du, jag tycker vi gör så här att vi slänger på en låtjävel, och det här är väl den låten som Motörhead är mest kända för, kan man säga. Ja, men hallå! Åh, oh, det var mycket energi så här på söndagkvällen. Ja, ja, just det. Du är med i radio nu, brorsan. Nej. Joj. Nu? Ja. Jag har typ vaknat. Jag har jobbat natt och barnen kom precis hem. Ja, vad roligt. Fredrik är med dig här också. Hej, Fredrik. Hej. Alltså, Wikström. Du känner ju han. Ja. Ni gick på simskola tillsammans. Jaså. Ja. Det är så. Nu är det så här, vi ringer upp min bror lite oannonserat här. Han ska bara ge mig en lista på vilka dataspel som är de mest hårdrockiga som finns. Åh, oh, gud ja. Vilka är de mest hårdrockiga dataspel som finns? Mm. Nämn fem. Jag måste ju få in Diablo på listan då. Ja. Hela serien. Det är ju ändå jävlar svärd. Och gitarrmusik i början på Diablo 1 i alla fall. Den ligger någonstans högt upp där. Ja. Sen får du hjälpa mig lite nu. Jag är alltså helt tagen på soffan här. Ja, men jag kan hjälpa till lite här. Du kan ju inte glömma Brutal Deluxe. Ja, kanske. Du sa Moonstone, va? Det sa vi inte, men det kan vi också ta med. Hur metal är Moonstone? Moonstone är asmetal, för man kan ju inte klara det här. Det är skitsvårt. Okej. Okay. Återigen, riddar och svärd. Så du säger alltså att saker man inte klarar av, det är metal. Ja, lite så tror jag. Du har ju för sig ganska rätt där, för jag menar, lyssnar man på band som till exempel Marduk eller Morbid Angel eller någonting, så klarar de ju faktiskt inte av att spela sina trummor korrekt. Så att ett poäng till dig. Då kan vi slänga till Dark Souls också då, och är helt möjligt. Hur metal är det då? Ja, det måste ju nästan vara mest metal då. Då har vi egentligen bara en plats kvar. Då känner jag att vi måste få in något annat än bara svärd och demoner i jävligsteg. Kan vi inte ta... Battlefront då, Star Wars Battlefront, det är jävligt metal. Darth Vader, han är ju fan metal. Ja, det är klart han lyssnar på hårdrock liksom. Här hör du västkustens bästa rock. Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot. Hey, I'm Slash. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. 95-4. Ja du, Frexvix. Star Wars Battlefront var alltså det dataspelet som var mest metal enligt min bror. Vi ringde och väckte honom, det kändes lite som. Ja, det tror jag. Fast det mest metal-spelet var nog Dark Souls, tror jag att han tyckte. Ja, jag har ingen aning. Jag har en sån där funktion i min hjärna där jag inte lyssnar på vad han säger. Nej, många gör så när det gäller tv-spel faktiskt. Ja, nu älskar jag tv-spel, men det lät lite som att vi var där uppe i rymden medan vi pratade nu, tyckte jag. Ja, faktiskt. Det var Queen, Who Wants to Live Forever, tror jag den hette. Nu ringer min mamma. Nu ska vi se här. Ska vi svara när min mamma ringer kanske? Hallå, mamma? Hallå? Nej, hon vill inte prata med mig. Nu är det så här att håller du med eller håller du emot? Oftast emot. Vad gäller saken? Ja, angående tv-spelet. Var det rätt? Vann rätt spel? Nej. Vilket tycker du är det hårdrockigaste spelet som finns? Spelet Motörhead faktiskt. Jag tänkte säga först, jag har inte spelat det, men sen kom jag fan med på, det hade jag till Amiga. Stämmer nog ganska bra. Det har jag. Ja. Jo, det var en Streets of Rage-klon nästan. Man spelar som Lemmy eller Filthy Animal eller någon karaktär ur Motörhead och gick och bara spöade upp folk helt enkelt. Ja, men precis. Och sen man slogs med basar och gitarrer och man drack någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men det var som plattformspel där bakgrunden flyttade sig efter spelaren typ. Ja, precis. Ja. Du, fan, jag har mina Amiga på vinden. Vi måste fan med koppla in den. Mm. Nästa vecka kanske så får vi fan med sitta här och spela Motorhead-spelet. Och Moonstone. Moonstone. Jag hade ett problem med Moonstone, kommer jag ihåg, för att eftersom Amiga var som det var så kunde man ju aldrig spara. Eller jag kunde inte spara på min Amiga 500 i alla fall. Så att jag kom aldrig någonsin längre än att jag klarade hälften kanske. Mm. Men det var jävligt metal. Ja, det är faktiskt. Men så är det ju helt klart. Lite mycket tärningsspel kanske, för man gick in på en sån där borg, kommer jag ihåg, och så fick man vänta i några sekunder och så klarar man det eller så klarar man det inte. Mm. Så kan det vara. Du, det har varit jul. Ja. Det är ju januari nu. Nytt år. Ja. Gav du några nyårsluften? Nej. Nej, inte börja röka. Nej, det gör jag redan. Det gör du redan. Ja, men då var det check. Check på den. Jag har ju alltid sagt att jag ska sluta snusa, men det tänker jag aldrig göra. Nej. Det är så gott. Ja, gott och nyttigt är det. Ja, jag gav inte heller några direkta såna här nyårsluften. Jag brukar alltid gå och lägga mig tidigt på nyårsafton av någon konstig anledning. Vi pratade om det tidigare här under låten att när man blir gammal, eller äldre kanske man ska säga, så blir det konstigt. Man är inte 20 längre. Nej, när man blir gammal så är man ofta över 20. Vilket innebär att man går och lägger sig tidigare på kvällarna. Och man stannar inte upp och tittar på plankan på nyårsafton längre. Exakt. Du har fått den uppdaterade listan av vilket som gäller. Alltså vilket spel som är det mest hårdrockigaste. Jag vet inte hur man ska säga det där. Nej. Skitsamma. Det som vann var Moonstone eller Battlefield Battlefront. Vi får fightas lite med detta. Vi får ringa min bror nästa vecka igen och se vad han hittar på då. Vad skulle du vilja fråga honom vad som är hårdrock nästa vecka, Fredrik? Skor. Skor, vilka är de mest? Men det är ganska självklart att det är Gene Simmons skor, tror jag. Nej. Nej. Nu sätter vi på lite musik. Jag ska gå och ta en snus och en piss. Och så är vi snart tillbaka här på Firetalk. Piss, piss. Jajamän, vad fan hände där? Islander heter de, Could Speak. Jag har aldrig hört talas om dem tidigare, och nu ska vi säga till alla lyssnare också att jag är helt värdelös på musik. Du däremot, Fredrik, är ett orakel när det gäller musik. Du kan till exempel spela alla låtar baklänges. Eller hur? Ja. Ja. Ta upp en bas eller gitarr där och så spela en låt baklänges nu. Kom igen. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja, det där var en låt. Ja. Ja. Du, kan ni mejla in till jake@piraterock.se och säga vilken låt det var. Man kan inte vinna Lionel Richie-biljetter. Vad ska vi hitta på idag då, Fredrik? Det är ett nytt år som sagt. Vad har du för planer för resten av året? Mm. Jag ska vara lite mindre hipster. Oj. Ja. Hur kommer detta gå till? Jag ska lägga upp lite mindre bilder på Instagram med mitt skägg. Okej. Okay. Ska skägget lägga upp själv då, eller vadå? Det får det nog göra, för att det kan nog vara ganska hipster. How hipster are you? Ja, jag är till och med dålig på vad en hipster är. Jag vet att man har mussa och viker upp byxorna. En hipster är ju en sån här kille som tycker att de var först med att gilla allting och sådär. Jag gillade dem innan de blev kända och så vidare. Och skapar nya trender, och det som är mest trendigt nu, det är ju skägg. Okej. Men då har jag varit hipster en gång i tiden. För jag kommer ihåg, när jag gick i högstadiet så visste jag vilka Inflames var för alla andra. Och hade Inflames-tröjor och folk tyckte att tröja. Och sen några år senare så blev Inflames skithippa. Och då tyckte inte jag det var roligt längre, för att det där var ju mitt band. Ja, det låter som en hipster. Det låter som en hipster. Fast jag hade ingen sån här cool mössa som jag ser folk gå omkring med. Vad är det för mössor då? Ja, men såna här mössor som är uppvikta så här, man ser öronen, skitfult är det. Förlåt alla hipster där ute, men om ni nu har såna. Nej, du tänker på sotare. Ja, just det. Men det låter ungefär likadant. Mm. Du, jag får fundera på det där. Är det något speciellt du vill höra, Fredrik, från från våran eminenta låtlista här. Jag har till exempel Soilwork med Observation Slave. Ja, det är ju ett grymt bra band. Ja, nu ska vi se om det är en grymt bra låt här på Pirate Rock. Soilwork med Observation Slave här på Pirate Rock. Och Frex Vix, vad tyckte du? Ja, det är ju så sjukt häftigt tryck de här grabbarna har. De måste ha gått på musikskolan, menar jag. Ja. Mm, de kan alla takter och det ena med det andra och det tredje. Ja, det och de tredje. Ja, och snabbt går det och hårt är det och arga är de. Ja. Mm. Vi har samma ljudtekniker som de faktiskt. Vi brukar fightas om vem som ska få åka på vilken turné. Våran ljudtekniker, det var ett tekniskt svårt ord. Våran ljudtekniker heter Nacke och är från Danmark. Tre äpplen hög och skulle kunna vara med i en smurffilm. Då får man utsökt att tänka på Gargamel. Har du träffat honom på länge? Ja, inte på länge. Nej, men jag, Azrael var hemma och drack lite mjölk häromdagen. Ah, det är katten det? Ja, precis. Ja. I de nya smurffilmarna så är ju han med från How I Met Your Mother. Jaha. Han som ligger med alla tjejer hela tiden. Jaha. Mm. Och han skulle nog jättegärna få komma hem och dricka kaffe också, tror jag. Eller fast, mjölk. Fast är det inte Hank Azaria som spelar Gargamel? Jo, Gargamel, ja. Men han pratade vi om för länge, sen var flera sekunder sen vi pratade om honom. Nu pratar jag om den manliga huvudrollen som blir kompis med smurfarna. Jaha. Mm. Nu, jag är så dålig på namn så jag kommer inte ihåg vad han heter. Men du vet säkert vad han heter. Nej, men i How I Met Your Mother heter han väl Barney, tror jag. Barney Stinson. Ja. Mm, just det. Vi ska ringa honom om en stund. Nej, det ska vi inte alls. Men vi ska sätta på en sista låt här, tänkte jag. Halloween ligger mig varmt i hjärtat. Kommer inte du ihåg? Mig. Nej, inte dig. Du gillar inte Halloween. Kommer du ihåg någonting om Halloween när vi var små? Ja, du pratar ju om dem hela tiden faktiskt. Ofantligt irriterande måste det ha varit. Nej då, det var inte så farligt. Nej, inte nu så här 18 år senare kanske. Men vi har en sak gemensamt när det gäller Halloween. Och det är att vi tycker att Keeper of the Seven Keys Part 2 är en fantastisk platta. Den bästa. Den bästa av Keeper-plattorna. De släppte en, två och sen en till faktiskt för några år sedan. Som borde inte ha släppts. Keeper of the Seven Keys Part 3 med Andy Deris på sång. Jo. Men nu är det inte Andy Deris som sjunger utan nu är det Mikael Kiske på den här låten vi ska spela nu. Och den är från min absoluta favoritplatta. Det vill säga Keeper of the Seven Keys Part 2. Och jag ska säga mer. Du lyssnar på J.K. och Fredrik på Pirate Rock 954. Du ramlat något på länge, Frex Vix. Ja då. Du, på väg, jag såg dig genom fönstret förut när du var på väg in till studion. Då höll du på att ramla på en isbak. Ja, en isbak framförallt. Det är de rumpiga isarna som är de värsta. Ja, exakt. Jag tycker det har gått ganska bra för oss här i vårt första försök att ha ett radioprogram. Ja. Ja. Jag har inte känt mig så mycket som Leif G.W. Persson som jag trodde. Som meningslös bisittare. Men, Nej, vad fan. Jag har känt mig mer meningslös här faktiskt. Men det har varit roligt. Skitkul faktiskt, måste jag säga. Sen att jag kom för sent och inte satte på kaffet, det får jag ju be om ursäkt för återigen. Men jag fastnade faktiskt framför Pirate Rocks Facebook-sida. Ja, just det. En sån har vi. Och sen har vi en hemsida. Den heter www.piraterock.se. Och sociala medier kan man söka på oss på. Jag heter Jake E. Amarant och du heter Frex Vix. Du är alltså F-R-E-X-W-I-X. Det är många, många svåra bokstäver där. Ja, de där outtalbara. Exakt. Nästan som en polack. Nu ska vi inte säga någonting om polacker. Men i alla fall, vill man oss någonting, önska en låt eller bara tycka till, så kan man mejla oss på jake@piraterock.se och gå in på www.piraterock.se. Och sen så kan man också lyssna på programmet i efterhand här på piraterock.se på våran podcast. Jag tycker du tjatar lite grann om piraterock.se, men det är ju för att piraterock.se är en så ypperligt fin sida. Exakt. Och tills nästa vecka, chip ohoj, och vad vill du säga? Jag skulle vilja säga Ace of Spades. Det är lysande. All heder åt Lemmy, vår befriare. Ja. Ja, hej då.